Őt együtt énekeltek neki, együtt áldották az ő nevét és azt, aki ő a csodálatos tetteit, ezért tesszük mi is ezt. So if you wonder why we do worship, then just read Psalms or Revelation, and then you will see there that everybody who loved the Lord, they got together and lifted up His name and just worshipped Him. So this is why we are doing this as well. Én például szeretnék hárfán játszani, de megáldom az emberiséget azzal, hogy nem játszok hárfán. I would love to play the harp, but I bless you with not playing. Ezért tesszük a dicsőítést. But this is exactly why we do worship. És a mai reggelen abban lesz egy kiváltságunk, hogy együtt bemutathatunk egy kis babát az Úrnak. And this morning we will have the privilege to dedicate a baby to the Lord. Gyertek ide, a cégény család. Come up here, cégény family. Ezt azért tesszük, mert az igében pontosan ezt látjuk, hogy felemelték a kisbabákat, bemutatták az Úrnak. And so we are doing this because this is what we see in the word as well, that they dedicated all the little babies to the Lord. A Lukács evangéliumában a második fejezet 21-es verstől olvasunk abban arról, hogy Jézust is bemutatták az ő szülei. In the Gospel of Luke, in the second chapter, we also read about how Jesus was dedicated by his parents. Ezzel a szülők kifejezték azt, hogy igen, ő egy ajándék Istentől. And this is how the parents expressed that he is a gift from God. És minden gyermek egy csoda. And every baby is a miracle. És azt is akarják kérni az Úrtól, hogy az ő kegyelme kísérje az ő életét. And they would like to ask the Lord that his grace would accompany his life. Mi pedig szeretnénk egyetérteni velük. And so we would like to agree with this. És imádkozni pici Dávidért. So let's pray for David. Ide jön hozzám, Dávid. Ja. Itt van cégény Dávidka. Cégény Dávid is here. És már ilyen kiskorában jár gyülibe. And he comes to church even at this age. Így jó lesz. Kérünk téged, drága Jézus, hogy áld meg Dávidot. Dear Jesus, we pray that you would bless little David. Kérünk téged, hogy gyere és töltsd be a te lelkeddel már most, egészen pici korában. And we pray that you would come and fill him with your spirit even at this small age. A te kegyelmedet kérjük az ő életére. We pray for your grace upon his life. A te védelmedet, a szerető kezedet és jelenlétedet. For your protection, for your loving hands and presence. És kérünk téged a szüleiért is, hogy adj nekik sok-sok kegyelmet, ahogyan a te szeretetedre és te ismeretedre tanítgatják őt. And we also pray for his parents that you would grant him lots of love and grace as they will raise him in your knowledge and in your love. És kérünk téged pici Áronért is, hogy adj neki is kegyelmet, hogy szeretettel fogadja a kistesót. And we also lift up little Aaron to you that you would give him grace that he would be able to receive his little brother with love. Ő is legyen segítségére ezen az úton. And he would also help him on this way. Köszönjük neked, Jézus, ezt a kegyelmet. Thank you, Jesus, for your grace. És örvendezünk veled együtt, hogy ember született a világra. And we are rejoicing with you that a little one was born. Köszönjük neked, Jézus. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Integessél. Sziasztok. Dicsőség az Úrnak. Praise God. A másik dolog, amit szoktunk itt a gyülekezetbe csinálni, hogy a Bibliát tanulmányozzuk, igeversről igeversre. There's another thing we usually do at this church, which is studying the Bible verse by verse. Lehet, hogy felmerült már benned a kérdés, hogy miért így csináljuk, hogy mindig folyamatában tanulmányozzuk a Bibliát. And maybe you were wondering before, why are we studying the Bible continuously? Hát mi hiszünk abba, hogy a Bibliát úgy érdemes tanulmányozni, ahogyan megírták. We believe that the Bible should be studied as it was written. És képzeljétek el, hogy amikor megírták a római levelet, akkor nem csak egy fejezetet írtak, vagy egy-két igeverset, hanem az egész levelet egybe írták, egybe olvasták, egybe tanulmányozták. And guess what, when Romans was written, they didn't just write one verse or one phrase from it, but they wrote the whole letter at once. És Pál meg is próbálta néha egybe tanítani a leveleit, ezért volt, aki az ablakon esett ki, mert belealudt. And Paul even tried to study the whole book of Romans at once, so that's why people fell out of the window. Dóri azt mondja, azért van ilyen magasan az ablak, hogy senki ne próbáljon beleülni. The Uri says the window is high in this building so that nobody should try to sit on it. De többek között ezért tanulmányozzuk általában így folyamatában az igét, és most a Róma 15-höz jutottunk az első versen. So this is why we study the word continuously, and now we got to Romans 15. Uram, áldunk téged azért, hogy itt van az idő arra, hogy együtt jöjjünk a te trónodhoz, és csodáljuk a te harcodat. Lord, we bless you because it's time now to come together to your throne and just to be marveled at your fight. Szeretnénk tanulni, Uram, a te szavaidat. Szeretnénk, hogyha megérintenél a lelked által, életet lehelnél azokba, és átformálnád a mi bensőnket ezáltal az ígéreted szerint. And we would like to study your word, and we would like you to transform us, and we pray that you would breathe life into your word and transform us while we are reading it. Köszönjük neked, Jézus, hogy imádhatunk teljes erőnkből, teljes lelkünkből, teljes lényünkből, és imádhatunk a teljes elménkből is téged. Thank you, Jesus, that we can worship you and that we can worship you by our all strength, mind and heart. Köszönjük neked, Uram. Amen. Thank you, Lord. Amen. A 15. fejezet első versétől fogjuk olvasni. Chapter 15, verse 1. Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a fele barátjának kedvezzen, mégpedig annak javára, épülésére. We then who are strong ought to bear with the scruples of the weak and not to please ourselves. Let each of us please his neighbor for his good leading to edification. A 14-es fejezetben arról volt szó, hogy mennyire fontos, hogy a szabadságunkat tiszteljük. In chapter 14 we read about how important it is to respect our freedom. Hogy vannak keresztények, akiknek bizonyos területen szabadságuk van így vagy úgy cselekedni, ezek azok a területek, amik nem világosak a Bibliában. There are some Christians who have the freedom in a few areas, and these areas are kind of gray in the Bible. Azt mondja, hogy vannak olyan területek, amiről lehet saját meggyőződésen. There are areas where you can have your own personal conviction. Hogy tévét nézel, vagy hogy eszel-e húst, meg ilyen dolgok. Or watching TV or eating meat and such things. Abban nincs szabadságot, hogy ami világosan le van írva a Bibliában, hogy rossz és bűn, hogy arra azt mondta, hogy hát nekem olyan a lelkiismeretem, hogy engem az nem zavar, úgy gondolom, hogy nekem erre van szabadságom. But we do not have freedom in the things which are clearly addressed in the Bible, the area of good and bad things and sin. We don't have freedom to commit sins. Nem, arról nem csak, hogy lehetőségünk, hanem kötelességünk is, hogy tájékoztassuk a másikat, hogy ez bűn, ez így nem jó. In these areas we have to tell others that it's not good, it's sin. De azok a területek, amik nincsenek világosan lefektetve, abban van szabadság. But the areas which are not clearly addressed in the Bible, those are the areas you have freedom in. De itt Pál arra bátorít bennünket ebben a fejezetben ismételten, hogy használjuk ezt a szabadságunkat úgy, hogy az mások épülésére és javára legyen. And Paul encourages us in this chapter to use this freedom to the edification of others. Pásztor barátomtól hallottam, hogy ő sohasem iszik alkoholt, mert nem akarja, hogy bárkinek is ez nehézséget okozzon. A pastor friend of mine told me that he never drinks alcohol because he doesn't want to stumble anybody. És egyszer úgy döntött, voltak vakáción, és a világ másik oldalán nyaraltak, és hát úgy gondolták, hogy meleg van, egy pohár sört megiszik. And once they went on a vacation to a really warm place, and because the weather was really hot, they were far from everybody they knew, so he decided to have a glass of beer. És mivel a világ pont a másik oldalán voltak, úgy gondolta, hogy hát ez így rendben van, ezzel nem fog senkit megbotránkoztatni, senkinek nem fog semmi nehézséget okozni. And because they were literally on the other half of the world, they thought that it's okay to have a glass of beer, nobody will be stumbled by it. És miközben ott iszogatta a sört az ebéd után, egyszer csak odajött hozzá valaki, hogy kedves pásztor, And while he was having this really cold beer after lunch, somebody walked up to him saying that, "Oh, hi, dear pastor." Te vagy az, te vagy az. Is that really you? Még sose találkoztunk, de a hangodat hallom minden héten. Although we never met, but I hear your voice every week. A rádióban hallgatom a Biblia óráidat. I listen to your Bible studies over the radio. És akkor utána mosoly hamar refogyott az arcáról, mert ő egy volt alkoholista volt, aki szabadult ebből a rabságból. And then the smile just froze on the face of this man because formerly he was an alcoholic who was just set free from this bondage. Mert közben meglátta, hogy ott issza a sört a pásztor. And then he just saw this pastor having a beer. Akinek a szolgálatán keresztül megszabadult. Through his ministry he was actually set free. Na hát, onnantól kezdve elhatározta ez a pásztor, hogy akárhol van, nem fog egy pohár sört sem meginni. So at that moment this pastor decided that no matter where he goes, he will never have any alcohol. Megint mondom, hogy ez konkrétan nem bűn, hogyha megiszik valaki egy pohár sört, kivéve akkor, hogyha részeg lesz tőle. Again, it's not a sin to have a glass of beer, except if you drink until you're drunk. De ő neki ott volt ez a meggyőződés, hogy mások javára és épülésére akar lenni. But this pastor had the conviction that he wanted to be of the edification of others. És ez nagyon fontos, arra bátorít minket Pál konkrét gyakorlati módon, hogyha látjuk azt, hogy Isten mit tett értünk, hogy a mi erőnket arra használjuk, hogy másokat építsünk. And it's very important that Paul encourages us to use all the things God has done for us for the edification of others. Erre használd az erődet, hogy másokat erősíts. Use your strength to strengthen others. És ez egy nagyon új gondolat a mostani világban, mert ez a mostani világ hatalmasan, radikálisan önző. And this is a very new idea in today's world, because the world today is really selfish. Akkoriban is az volt. The world was selfish even back then. Nem úgy volt, hogy régen mindenki egymásra figyelt, és magára senki se figyelt. Nem, akkor is egy nagyon-nagyon önző társadalomba éltek, úgy, ahogy most. The society was selfish even back then. It wasn't that people were only concerned about others, no. Ha körbenézel, minden csak rólad szól. But if you look around, everybody is about you. Érezd jól magad. Have a great time. Te neked legyen jó. Mindig csak magadra figyelj. Just on, be concerned only about yourself. És kit érdekel mindenki más? Who cares about anybody else? Kit érdekel a világválság? Kit érdekelnek a szegények? Csak neked legyen jó. Who cares about the economical crisis? Who cares about the poor? De a kereszténység pont ennek az ellentéte. Christianity is the opposite. Azt mondja, hogy a keresztény életben az erődet arra kell használni, hogy másokat erősíts. It says that in your Christian walk you have to use your strength to strengthen others. És az, hogy imádod Istent és tiszteled Istent, abban mutatkozik meg, hogy másokat erősítesz többek között. And to honor and worship God can be seen in how you strengthen others. És tudod, olyan könnyű saját magadra nézni. And it's so important to look at yourself. Ó, milyen jó lesz nekem. Oh, it's gonna be so good for me. És akkor, mikor azt tapasztalod, hogy mégse jó neked, akkor meg vagy döbbenve. And then when you see that it's not that good for you, then you're surprised. Azon gondolkozol, hogy ó, szegény én. Then you start to say, oh, how poor I am. Velem ki fog foglalkozni? Who is going to be concerned about me? Velem ki fog törődni? Who is going to care about me? Hogyha mindig mindenkit én erősítek, akkor engem ki fog erősíteni? If I am the one always strengthening others, who is going to strengthen me? Szegény én. Poor me. Eljöttem a gyülibe, megint nem kérdezte meg senki, hogy hogy vagyok. I came to church, again nobody asked how I'm doing. Hogy a 100 ember közül egynek se jut eszébe, hogy ma van a szülinapom. How come nobody remembers of my birthday? There are 100 people here. Hogy nem emlékeznek a névnapomra? And how come they don't remember of my name day? Hogy nem kérdezik meg, hogy vagyok, mikor annyira szomorúan próbálok nézni, hogy hát ha valaki megkérdezi. How come nobody asks how I'm doing, although I am really looking sad? Szegény én, mi lesz velem? Poor me, what is going to happen to me? Ez egy annyira nagy csapda. This is a big trap. Mert mindig magaddal akarsz foglalkozni. Because then you will always want to just be concerned about yourself. Jövő hétre Lídia kért fényképeket, mert ő csinál egy ilyen nagyon jó diavetítést. I asked for some photos for next week, me, Lydia. És tudod, én otthon kerestem a fényképeket, és tudod, kit kerestem mindegyik fényképen? So I was going through the photos at home, and you know who is the one I was looking for on every single photo? Hát elsősorban magam volt. Myself. Aztán a feleségemet. And then my wife. Aztán néztem, hogy gyerekeim ott vannak-e valahol. And then I was trying to see if my kids are on the pictures. Úgyhogy majd a diavetítésből látjuk, hogy ki hozott a legtöbb fényképet. So on the slideshow we will see who brought most of the pictures. És teljesen önzőek vagyunk. So we are absolutely selfish. De nem így kell viselkednünk. But this is not how we should behave. Krisztus nem önző volt, hanem önzetlen. Because Christ wasn't selfish, he was selfless. Ő nem tartotta meg az életét, hanem azt mondta, hogy Uram, hogyha ez a módja annak, hogy megmentsem őket, akkor legyen úgy. He didn't kept his life, but he said that Lord, if this is the way to save them, let your will be done. És nagyon fontos, hogy levedd a tekintetedet saját magadról. And it's very important that you would take your eyes off yourself. És ez egy nagyon nehéz szellemi gyakorlat, hogy levedd a tekintetedet saját magadról és Istenre nézzél. And it's a very difficult spiritual exercise to take your eyes off yourself and look onto the Lord. És utána pedig másokra nézzél. And then to look to others. És csak utána nézzél saját magadra. And only then to look at yourself. Ez nagyon nehéz megcsinálni. This is very difficult. Isten nélkül nem is érdemes kipróbálni. And it's not even worth trying without God. De Krisztus arra hív bennünket, hogy halljunk meg önmagunknak. Ez többek között ezt jelenti önmagunknak meghalni. But Christ is calling us to die to ourselves, and this is exactly what it means. Kereszténynek lenni nem azt jelenti, hogy magával foglalkozik az ember, hanem Krisztussal és másokkal. To be a Christian it means that we are not concerned with ourselves, but we are concerned about Christ and about others. És nem a magunk kedvére, hanem mások kedvére kell tegyünk. And we don't seek our own things, but we should try to please others. És tudod, mikor mondjuk fáradt vagy és le akarsz ülni az ágyra. So when you're tired and you want to sit down on the bed. Olyan jó lesne elnyúlni és csak úgy feküdni. It would be so nice just to lay down and stretch. És akkor jön az ötlet a gyerekektől, hogy papi, menjünk le a játszótérre. And then my kids come up with the idea that daddy, let's go to the playground. Oh, ez nagyon jó ötlet. Oh, what a great idea. Lehet úgy, hogy majd 2-3 órával később. Can we do it 2 or 3 hours later? De nem, mert 2-3 óra múlva már enni kell, már le kell feküdni, most kell lemenni a játszira. But no, because 2 or 3 hours later we have to eat, we have to go to bed, let's go to the playground now. És olyan jó lenne, ha lennének ágyak a játszótéren, de nincsenek. And it would be so great if there were bed on the playground, but there aren't any. Nem magam kedvére, hanem mások kedvére legyek. But it's not for my own pleasure, but for others. És tudod, aztán sikerül meggyőzni magamat, hogy micsoda ajándék az Úrtól, hogy mehetek játszótérre, mert ez azt jelenti, hogy vannak gyerekeim, akik pedig ajándék az Úrtól. And then I convince myself that it's such a great gift that I can go to the playground because it means that I have children and they are a gift of God. Dori szokta mondani, amikor megkérdezem reggeltől, hogy hogyan aludtál? Usually when I ask Dori in the mornings, how was your sleep? She always says, Hát nem túl jól. I didn't sleep too well. Nem mindig mondja ezt, de valamikor nem túl jól, mert horkoltál. Sometimes she says that I didn't sleep very well because you were snoring. De aztán olyan kedves, mert azt mondja, hogy de tudod, hálát adtam Istennek, hogy milyen jó, hogy nem tudok feludni, és horkol mellettem valaki. And then I just give thanks to the Lord saying that, oh, I'm so thankful that I wasn't able to sleep because somebody was snoring beside me. Milyen hálás vagyok Istennek a férjemért. I'm so thankful to the Lord for my husband. Oh, milyen hálás vagyok a feleségemért. I am really thankful for my wife too. Megint magunkról beszélek, ugye? So again, I'm talking about us. De ez is én. So this is just about me. It's me. Nem, azt mondja az Úr, hogy másokra gondolni. But the Lord says that you should be concerned about others. Nem a saját kedvedre, hanem mások kedvére. Don't seek your own pleasures, but try to please others. No, ez nem jelenti azt, hogy mi az, amit szeretnél, és akkor én csicska ugrok és csinálom. But of course it doesn't mean that, okay, just tell me whatever you want and I will jump whenever you snap your fingers. Mert azt mondja, hogy annak javára és épülésére legyen. No, it says that whatever you do, it should be to the edification of the other. Ennek tipikus példája az, hogy a lányaim mindig csokit akarnak enni. A typical example for this, how my daughters always want to eat chocolate. Tudod, a kedvükre akarnék lenni, akkor csak csokit ennének. So if I always wanted to be of their pleasures, then they would always eat chocolate. De nem úgy kell mások kedvére lenni, hogy közben ne legyél a javukra, az épülésükre. But azt mondja, hogy a javára és épülésére legyen a másiknak. You should try to be of the edification of others without destroying them. Tudod, amikor nagyon sokan megállítanak és pénzt kérnek tőlem. Many times people stop me and ask for money. És akkor tudod, megkérdezem tőlük néha, hogy és mire kell a pénz? And I always ask them, what do you need the money for? Hát legtöbbször azt mondják, hogy ételre. And they usually say for food. Furfangosok azt mondják, hogy gyógyszerre. The smart one says that for medication. Akkor meg szoktam kérni, hogy itt van egy kis kaja, tessék. And then usually I just give them some food. Á, köszi, ezt ő nem kéri, neki inkább kellene a 100 forint vagy 200 forint. But then they say, no, thank you, I don't want this. I rather have the 100 or 200 forints. Azt mondtad, kajára kell. But you said you need it for food. Á, de nem, gyógyszerre kell. Oh, no, I need it for medicine. Na jó, akkor menjünk el a gyógyszertárba, hol van a recept, kiváltom neked. Okay, so let's go to the pharmacy. Where is your prescription? I will get it for you. Volt már olyan, aki egy 10 éve lejárt receptet mutogatott nekem. And there was one guy who showed me a prescription which was expired 10 years ago. Oops. Azzal nem tudunk gyógyszert kiváltani. Oops, we can't really use this for medicine. És tudod, valamikor nem adok pénzt. And sometimes I don't give money. Mert az nem a javára és az épülésére lesz. Because it would not be of that person's edification. Hallottam már olyan kéregető embereket röhögni, hogy megyünk a ostoba keresztényekre, nem ezzel a szép szóval, de megyünk az ostoba keresztényekre megfejni őket. I also overheard one conversation before when two guys said that, oh, let's go to these silly Christians to get some money from them. És tudod, addig mindenkinek adtam jó szívvel. And until then I always gave money with a good heart. De az Úr meggyőzött, hogy ez biztos, hogy az épülésére és a javára van. But then the Lord convinced me that is this really for the edification of that person? Van, akit rendszeresen hívok gyülekezetbe, hogy jöjjön ide, itt tudok neki adni ruhát, meg kaját, meg tudok neki adni olyan kaját, ami sosem lesz éhes. There is someone I regularly invite to church, telling them that come to this church, I can give you here food, clothes, and I can give you food after which you will never be hungry again. Egy ilyen ember nem jött el még a gyülekezetbe. No one has ever showed up because they are too busy on Sundays. Fura az, hogy vasárnap mindig csögget az ajtókon. But the interesting thing is that he always rings our bell on Sundays. Azt mondja, hogy mások javára és épülésére legyünk. So the word says that we should be of edification of és others. És fontos, hogy amikor összejövünk, akkor egymás épülését keressük. And so when we get together, we should seek each other's edification. Ez egy nagyon fontos dolog itt a gyülekezetben is. And it's a very important thing here at the church. Te miért jössz a gyülekezetbe? Azért, hogy te kapj valamit, hogy te épüljél, vagy azért, hogy építs másokat? Why do you come to church? So that you would be built up or to edify others? Há, mert nagyon sokszor úgy jövök gyülekezet. Ó, remélem az Úr megérint, szól hozzám. Many times we come to church saying that, oh, I hope the Lord will speak to me, will touch me, I will just fill my tank for the week. És félre ne értsétek, ez jó dolog, hogyha akarod, hogy az Úr megérintse, hát azért is vagyunk itt, nem? And don't get me wrong, this is a good thing if you want the Lord to touch you, because this is why we are here. De hogyha közben eszedbe se jut az, hogy másoknak mit tudsz adni, hogyan tudsz másokat megáldani, akkor valamit nem értesz az a kapcsolatban, hogy miért jövünk össze. But if you don't ever think about how you could bless or edify others, then you are missing the point of coming together. Hát, hogyha összejövünk, az abban különbözik, hogy egymást is tudunk építeni, egymást is meg tudjuk áldani. Because as we come together, we have the chance to bless each other and to edify each other. Hiszen a te saját magad épülésre hallgathatsz annyi Biblia órát, meg olvashatsz annyi Bibliát, meg dicsőíthetsz otthon, amennyit csak akarsz. For your own edification, you can listen to Bible studies as much as you want at your home. És mikor ide jössz, akkor ne csak erre figyelj, hanem arra is, hogy hogy tudsz másokat megáldani. But when you come here, then you should also focus on how you can bless others. Ja, ez úgy imádkozol, hogy Uram, hozz össze valakivel a alkalom előtt vagy után, akit meg tudok áldani, akiért tudok imádkozni. You can also pray while coming here that Lord bring someone to my way whom I can bless, with whom I can pray. Akit tudok bátorítani. Someone I can encourage. Vagy akinek tudok valami fizikai segítséget nyújtani. Or to someone I can help with something. Ezért nagyon fontos, hogy a gyüli előtt meg a gyüli után is van továbbra is a szolgálat. And that's why it's very important that there is a ministry before and after church. Nagyon sokat mulasztasz el a gyülekezetből akkor, hogyha csak eljössz a dicsőítésre meg a tanításra, és utána rögtön hazamész. You miss out a lot on church if you just show up for the worship and teaching and then you leave right after. Mert nagyon sok szolgálat pont a gyüli alkalom előtt és után történik, amikor egymásnak szolgálunk. Because many ministry and service happens before and after the church as we are serving to one another. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy egymás javára és épülésére tudjunk lenni. And it's a very important thing to be of the good and edification of others. Hogyha erre tudatosan odafigyelsz, imádkozol, és kéred az Urat, hogy vezessen, az hatalmas áldás lesz mindenki számára. If you focus on this and if you pray for it, then you are going to be a great blessing for others. Mert aki mást felüdít, az ő maga is felüdül. Because if you cheer up yourself, then you will be refreshed as well. Cheer others. Cheer others, yeah, sorry. Others. Cheer others. De megbocsájtunk. 3-4-es vers. Hiszen Krisztus sem magának kedvezett, hanem ahogyan megvan írva, a te gyalázói gyalázásai én rám hullottak. Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írtak meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. Verse 3 and 4, for even Christ did not please himself, but as it is written, the reproaches of those who reproached you fell on me. For whatever things were written before were written for our learning, that we through the patience and comfort of the scriptures might have hope. Ezt mondja, hogy ott van Krisztus példaként. So it says Christ is there as an example. Ő mindig másokra figyel. He was always concerned about others. Először az atyára, utána másokra. First of the father and then first of others. És azt mondta, hogy ő elég jobb bírta azt, amikor ütötték, verték, különböző gyalázásokat dobtak a fejéhez. And then it says that he bore it pretty well when he was beaten and mocked and they were accusing him. És ebben is bátorít minket Pál, hogy legyünk olyan, mint Krisztus. And even in this, Paul encourages us to be like Christ. Most ebben a mostani világban nagyon gyorsan próbáljuk megvédeni magunkat. And in this world today, we are too quick to protect ourselves. Hogyha valami bántás ér bennünket, vagy valami rossz ér minket, akkor azonnal megpróbáljuk megvédeni magunkat. If someone hurts us or something bad happens to us, right away we try to protect ourselves. Kimagyarázni magunkat, vagy bármi más módon. Explaining ourselves. De itt azt mondja, hogy Krisztus is azt csinálta, hogy ráhagyta az atyára, hogy majd ő megvédi. But even Christ just left it to the Father, saying that he will protect me. Nem kell azzal foglalkoznom, hogy saját magamat megvédjem, meg kimagyarázzam. We don't have to be too busy with protecting or explaining ourselves. Egyszerűen élvezhetem az Istennel való kapcsolatomat, élvezhetem azt az áldást, ami abból adódik, hogy én az övé vagyok, ő az enyém. We can just enjoy simply the blessings of having a relationship with God and being His and He being ours. És ez egy olyan belső öröm, amivel nem tudnak mások mit kezdeni. And this is such an internal joy other people don't know what to do with. Akik bántanak, nem tudnak mit kezdeni vele, hogyha ezt az örömöt látják az életedben. Those who hurt us won't be able to do anything with this joy they see in your life. Nagyon sokan csak azért piszkálnak, hogy megnézzék, hogy reagálsz. Many will only bother you to see how you will react. Emlékszem, gyerekkorunkban nagymamáim csirkéjét egy partisnyéllel kocogtattuk, hogy megnézzük, hogy mit csinálnak. I remember when I was a child, we were... We poked her chicken with the broomstick just to see how they react. Nem bántottak minket azok a csirkék. They didn't hurt us. De annál idegesebbek voltunk, minél inkább nem csináltak semmit. But more they didn't do anything, more annoyed we got. De tudod, nagyon sokan körülötted azért piszkálgatnak, hogy megnézzük, hogy hogy fogsz reagálni. Many people around you will just bother you to see how you would react. Van, aki kötelességének érzi, hogy piszkáljon téged. Some think it's their duty to keep bothering you. Van, akinek semmi másból nem áll az élete, csak abból, hogy másokat piszkál. There are people whose life is this, just to disturbing others. És semmi más nem csinál, csak próbál idegesíteni mindenkit. And they don't do anything else except disturbing everybody else around them. De tudod, közben nem csak ez az ember, hanem mindenki más nézi azt, hogy te erre hogy reagálsz. But you know, it's not only you there, but all the other people around you watching how you will react to this. Nézik azt, hogy felveszed a védekező poszt. They will see whether you protect yourself. És oda az örömöd, mindened oda, mert jaj, engem piszkálnak. And is all your joy gone just because other people are bothering you? Ez se jó, az se jó. Nothing is good. És akkor rád néznek, hát, ez kereszténynek lenni. Ez tök jó, én is ilyen vagyok. Oh, and then they will look at you saying, oh, is this person a Christian? That's great, I am exactly the same. Semmi bonzó nincs benne. There is nothing attractive in Christianity. Miért ragaszgassak címkéket magamra, ugyanígy reagálok én is. So why should I then label myself as a Christian if I react the exact same way? De tudod, hogyha azt mondod, hogy nem érdekel, az Úr szeret engem. But if you choose to say, okay, I don't care about all these disturbance because the Lord loves me. Amikor énekeltük itt most, hogy ha kételkednék, hogy szeretsz-e, még csak a keresztre kell néznem. As we just sang here, that if I ever doubt your love, I just have to look at the cross. Ott van Krisztusnak a sebei, máj napig is elmondják, hogy szeret engem. The wounds of Christ tell me even today how much he loves me. És az, hogy ez az ember, akivel együtt dolgozok, vagy aki most rám hányt valamit, nem szeret engem, nem változtatja meg az életemet. And the person who is disturbing me at work, or the person who just threw all these things on me, won't change this and won't change my life. Azért, mert engem Isten szeret. Because God loves me. És az, hogy most Isten szeret, vagy ez az ember, hát ha szavazni kell, akkor inkább az érdekel, hogy az Úr szerete vagy nem. And if I have to choose between to be loved by this person or by the Lord, then I rather choose the Lord's love. És én az Urat választom, és azt az örömöt nem engedem, hogy az ellenség ellopja a szívemből. So I choose the Lord, and I don't let the enemy steal this joy from my heart. Ezt az örömteli reményt nem fogom elengedni azért, mert valaki piszkál. I'm not going to let this joyous hope go just because somebody is disturbing me. És tudod, amikor mások ezt látják, lehet, hogy nem is azok, akik piszkáltak, de amikor ezt mások látják, ezt megirigyelik tőled. And then when other people see this, not the ones who are disturbing you, but when other people who are watching see this, they will see this and they will envy you. Hogy ennek az embernek nem kell küzdenie saját magáért, hanem van, aki küzd érte. Because they will see that this person doesn't have to fight for himself or herself, but somebody else is protecting them. Nagyon, nagyon létező lehet ez a valaki, akiben így bízik, hogy rámeri bízni magát. This person must be real if he or she trusts him so well. És tudod, ezt a belső örömöt minek adnád oda az ellenségnek? And why would you give this internal joy to the enemy? És egyébként az ellenség ezután megy, az örömöd után. And this is exactly what the enemy is after, your joy. Hogyha odaadtad az életedet Krisztusnak, az örök életedet nem tudja elvenni. If you gave your life to Christ, then he cannot steal your eternal life. Egyetlen egy dolgot tud tenni, nyomorúságossá tudja tenni az életedet. The only thing he can do is to make your life miserable. Megpróbálja ellopni az örömödet, a reményedet, a biztonságodat, és téged egy rossz bizonysággá tud tenni. He will try to steal your joy, your hope, and your assurance in Christ, and he can make you miserable. De minek? Miért engednéd? But why would you let him? Az örömöd forrása az Krisztusban van. The source of your joy is in Christ. A 16. Zsoltár azt mondja, hogy a te jelenlétedben van teljes öröm. Psalm 16 says that I have a full joy in your presence. Amikor az Úr jelenlétében vagy, és ott van az a kapcsolat közted és az Úr között, az a teljes öröm, nem a körülményekből származik. When you are in the Lord's presence and you have that relationship with him, there is full joy, and its source is not your circumstances. És hogyha sikerült ebből kimozdítani téged, akkor az azt jelenti, hogy az ellenség valahogy rá tudott venni arra, hogy a tekintetedet levedd az Úrról, és inkább a körülményeidre tekints. And if you are not in this, then it means that the enemy somehow got you, take your eyes off the Lord and look at your own circumstances. És tudod, hogy ha most ebbe a helyzetbe vagy, nem az a baj, hogy ebbe a helyzetbe vagy, hanem az lesz a baj, hogyha nem helyezed vissza a tekintetedet az Úrra. Az lesz inkább a szomorú. And if you are in this situation right now, that's not the problem in itself. The problem is if you don't put your eyes back on the Lord. Azt mondja a 4-es vers vége, hogy írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. The end of verse 4 says that through the patience and comfort of the scriptures we might have hope. Vigasztalást kell merítenünk, türelmet kell merítenünk, és ebbe kell reménykednünk. We have to get comfort and patience from the scriptures, and this is what we have to have hope in. A 5-ös vers azt mondja, hogy türelem és a vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen köztetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel és egy szájjal dicsőítessék a mi Urunk Jézus Krisztus Istenem és Atya. And verse 5 says, now may the God of patience and comfort grant you to be like-minded toward one another according to Christ Jesus. Azt mondja, itt ez egy imádság. Pál imádkozik azért, hogy Isten adja meg ezeket a dolgokat a keresztényeknek. This is a prayer, Paul's prayer, that God would grant all these things to the Christians. Ez egyik módja annak, hogy te magad hatékony eszköz legyél Isten kezébe, hogy másokat megerősíthess és felépíthess, az imádság. And one way to be an efficient tool in God's hands to edify other people is prayer. És fel kell ismerned azt, amit Pál felismert, hogy ezeket a dolgokat csak úgy magadtól nem fogod tudni megcselekedni, ehhez Istennek a szent lelke és jelenléte szükséges. And you have to recognize what Paul recognized here, that you will never be able to do these things on your own, only through God. Mert lehet, hogy most elhatározod azt, hogy másokra fogok odafigyelni, nem magam kedvére leszek, hanem mások kedvére, és lehet, hogy még ma délutánig sikerül, de holnap reggel már nem fog sikerülni. Maybe you decide that you will be of edification of others on your own, and you may succeed today, but tomorrow you will probably fail. Vagy akkor fogsz elbukni ebbe, amikor egy feszült, szorult helyzetbe leszel. Or you will fail when you are in a really stressful, pressed situation. Ezért kell Isten szent lelkére támaszkodni, arra, hogy ő adja az erőt, és ő hozza a változást. So that's why you have to rely on God's Holy Spirit, that he would bring the change and he would give you strength. Figyeled, azt mondja Pál, hogy Isten a türelem és a vigasztalás Istene. Paul says that God is the patience and God is the God of patience and comfort. Ez olyan jó, nem, hogy Isten a türelem Istene. It's so good that God is the God of patience. Amikor rólam van szó, ennek nagyon örülök. I'm especially happy about this when it's about me. De amikor másról van szó, vagy Isten tervéről az életemben, akkor nem örülök neki, hogy Isten olyan türelmes. But when it's about others or when it's about God's plan for my life, then I'm not so happy that God is God of patience. Mert úgy tűnik, mintha nem történne semmi. Because it seems as if nothing really happened. Tudom Isten tervét, értem Isten tervét, de úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon lassan megy ez a dolog. I know God's plan, I understand God's plan, but it seemed to go so slow. És tudod, amikor már olyan értékek vannak ebben a világban, hogy minden instant, azonnal oldódó, azonnal elkészülő. And then when everything in today's world is very quick and instant. Hogy tudnál leggyorsabban elkészíteni valamit? What is the quickest way to prepare something? Akkor nagyon nehéz megérteni azt, hogy Isten a tervével az én életemben türelmes. Then it's really difficult to understand that God is patient with his plan for my life. És nem, egy év alatt nem leszek szuper keresztény. And I'm not going to be a super Christian in one year. Isten elég türelmes a tervével. Nézzétek meg Mózest. God is really patient with his plans. Just look at Moses. 40 év a fáraó udvarában. 40 years in the courts of the Pharaoh. Ez már rosszul hangzik, nem? This sounds pretty bad already. 40 év a birkák között. 40 years with the sheep. Ez is rosszul hangzik. This also doesn't sound so good. És majd csak utána történik valami. And only then things start to happen. Az 80 év. That's 80 years. Ki az, aki közülünk szeretne várni 80 évet addig, mielőtt Isten használná őt? Who among you would like to wait for 80 years before being used by God? Vagy nézd meg Dávid életét. Or just look at David's life. Hány évig volt ő birkák között? How many years did he spend with sheep? Aztán hány évig üldözte Saul? And then how many years was he chased by Saul? Vagy nézd meg Pált. Or just look at Paul. De több mint 16 évig hazaküldték. Menjél haza. Nem, vagy jó, itt se, ott se, menjél haza. És otthon volt, és Isten ott formált. 16 éven keresztül. For through 16 years, everybody just kept sending him home. Itt, ahogy olvasjuk a Bibliát, nagyon gyorsan történnek az események. Of course, as we read the Bible and flip the pages, things happen pretty quickly. Üljél le ezért, szép napos délután, üljél ki a napra. Egy délután alatt elolvasod az abcsát. So if you decide to just három óra körül. Go outside, sit in the sunshine, read through Acts, you can finish it in 3 hours. 45 év 3 óra alatt. 45 years in 3 hours. Fantasztikus. Fantastic. És azt akarod, hogy a te életedben is ez a 45 év 3 óra alatt valahogy fejlődjön már ki. And we want the same thing for our lives. We would like this 45 years to develop in 3 hours in our own lives. Na jó, legyen 4 hónap. Okay, maybe 4 months. De 45 év. But not 45 years. Isten a türelem Istene. God is the God of patience. És nem csak velünk szemben türelmes, hanem az ő tervével szemben is türelmes, amit el akar végezni a mi életünkben. And a mi városunkban, országunkban, itt a Földön. And he's patient not only to us, but also with his plan, with all the things he wants to accomplish in our lives, in this city, in this country, on the earth. Egyik barátom mondja mindig azt, hogy itt most ebben a világban a sátán siet. A friend of mine always tells me that today in this world, Satan is the only one hurrying up. Mert ő tudja, hogy az ideje véges. Because he knows his time is limited. Isten ráér. God has time. Te ráérsz? Do you have time? Én imádkozok azért, hogy a türelem és a vigasztalás Istene adja ezeket a dolgokat meg neked. I pray that the God of comfort and hope would grant all these things to you. Ez egy nagyon nagy kihívás. This is a great challenge. De ott van, hogy az egésznek a célja az, hogy Jézus Krisztus akarata szerint egy szívvel és egy szájjal dicsőítsük az Atyát. But we see that the goal of all this is that we may with one mind and one mouth glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. Hogyha nem figyelünk oda egymásra, hogyha nem mások épülésére vagyunk, hogyha nem építjük egymást. If we don't look out for others and if we are not of edifying others. Akkor lehet, hogy valaki lemarad abban, hogy ugyanazzal a szívvel dicsőítse Istent, mint ami bennünk van. Then we might miss out on glorifying God with one mind and one heart. Én a stadion mellett lakunk. We live next to the stadium. Mind az 5 gólt hallottuk. We heard all the 5 goals. Abszolút lehet tudni, hogy mikor van gól. We can always tell when some of the team has a goal. Amikor elkezdenek szurkolni. When they start cheering. És nincs hangosítás meg ilyesmi. And there are no amplifier system. Hosszú kilométerekre lehet hallani. And we can hear it from really far. Tudod, milyen érzés ott, abba a hangba a te hangod is ott van. And you know what a great feeling is when your voice is also within that voice. Sokan ezért járnak szurkolni. That's why many people go to soccer games. Egyetlen egyszer mesélte valaki, hogy 40 ezer férfi összejött és imádták Istent. 40 ezer férfi. Nem a Bibliában, hanem ez Amerikában történt egyik. Az elején nem mondtam. So once 40,000 men came together to worship God. És azt mondta, hogy az az élmény, hogy 40 ezeren egyszerre énekelték ugyanazt a dicsőítő dalt. Hú! And just the experience how 40,000 people with one voice was singing worship and praise. Hát biztos nagyon jó érzés lehetett. I'm sure it was a good feeling. Képzeljétek el a mennyet. Just imagine heaven. Amikor minden népből és nemzetből és nyelvből ott fogjuk imádni az Urat. When all nations will be there worshiping the Lord. Hú, az milyen lesz. That will be a great feeling. És Jézus Krisztus akarata az, hogy így egy szívvel és egy szájjal imádjuk Istent. It's the will of Jesus Christ that we would glorify God with one mind and one mouth. De tudod, hogyha összejövünk, akkor fontos az, ha látod, hogy valaki nem tudja Istent imádni, mert ott van valami nehézség a szívében, hogy oda menj hozzá, és azt mondta, hogy imádkozhatok érted. When we get together and you see that somebody is not able to glorify God with one mouth and one mind and one heart, then it's very important that you would go to that person and ask him or her if you can pray for him or her. De egyszerűen csak bátor is, hogy gyere, menjünk az Úrhoz, tedd le az Úr elé a gondjaidat. And just to encourage the person that let's come together to the Lord and leave all your worries at his feet. Mert amikor itt vagyunk, akkor az a fontos, hogy ezt együtt csináljuk. Because when we are here together, we have to do this together. Tudod, mai kor gondolkodása. Én imádom az Urat, hát ha ő nem akarja, ez az ő baja. And today's thinking is that I am glorifying God. If these people, if that person doesn't want, then that's his or her problem. Ez úgy tűnik, hogy nagyon önző megnyilvánulás, nem? This seems a little bit selfish, don't you think? De ezért van ott a bátorítás, hogy gyertek, álljunk föl, menjünk az Úr elé. That's why we have the encouraging that come, let's all stand and go together to the Lord. Egy szívvel tudjuk dicsőíteni Istent. So we could glorify God with one heart. Azt mondja a hetes vers, hogy fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Verse 7 says, therefore receive one another, just as Christ also received us to the glory of God. Ez nagyon kemény. Fogadjátok be egymást, ahogy Krisztus is befogadott minket. This is really tough. Therefore receive one another, just as Christ also received us. Nekünk keresztényeknek kötelességünk befogadni egymást, elfogadni egymást. We Christians have to receive one another. És gondolj bele, hogy Krisztus hogy fogadott el téged. And just think about how Christ received you. Egy csomó hiányosságod volt. You lacked of many things. Érett hívőnek egyáltalán nem tudott nevezni, mert még hívő se voltál. You were nothing as a mature believer. Viszont volt egy rakat problémád. But you had many problems. Egy csomó bajod volt. A lot of issues. És Krisztus így fogadott téged. And this is how Christ accepted you. És tudod, hogy fogadott Krisztus? Nem azt nézte, hogy hú, hogyha én őt elfogadom, akkor nekem abból mi előnyöm származik. And he didn't look at you saying that, okay, let's see, if I receive you, if I receive him or her, what all the benefits I can get. Mit fogok ebből a kapcsolatból én kapni? What am I going to gain from this relationship? Nem, Krisztus úgy fogadott, hogy mi az, amit én adni tudnék neked. No, when Christ received you, his concern was, what could I give to this person? És azt mondja az ige, hogy nekünk is így kell fogadnunk egymást. And the word says, this is exactly how we have to receive one another. Megint olyan emberi dolog, hogy igyekszünk azokhoz orientálódni, akik nekünk adnak valamit. And it's again such a human thing how we try to get close to those who has given something to us. Akitől bátorítást kapunk, megerősítést kapunk, szeretetet kapunk. People who show us love, who encourage us, who just assure us. Mert rólam szól a dolog. Because it's all about me. Mert nekem kell szeretet, nekem kell bátorítás, nekem kell megerősítés. Because I need love, I need encouragement, I need to be confirmed. Közben meg vannak olyan emberek, akik leszívják az utolsó csepp energiádat is. And there are people who just take away all your energy. És azokat az embereket mindenki igyekszik kerülni. Hát az én energiámat nem szívod le. And everybody tries to avoid them, saying that you're not going to take all my energy. Hát Krisztus lehet, hogy pont hozzá menne. But maybe this is the very person Christ would choose. És mit adhatnék? Miben tudnálak megerősíteni? What could I give you? How could I strengthen you? És azt mondja, hogy Isten dicsőségére fogadott be minket. And he says that he received us to the glory of God. Tudod, milyen ledöbbenés volt a mennybe, amikor megtudták, hogy Krisztus befogadott téged. Do you know what a shock it was in heaven when they learned that Christ accepted you? De jó ég, azt a bűnös. Oh my goodness, that sinner. Aki így lázadt ellened, aki ilyen engedetlen volt. So rebellious, so disobedient. Aki ezt csinálta, meg azt csinálta, meg the, így, meg úgy utált téged. The person who did this and that, the person who hates you so much, hated you so much. Őt befogadod. Hát örülj, hogy nem taposod el. You receive that person. He or she should be happy if you don't trample on him or her. Milyen dicsőséges vagy, hogy ez ilyeneket is befogadod. You are so glorious to receive these people. Az Isten dicsőségére tette Krisztus szeretetből. He did it by love to the glory of God. És tudod, ugyanígy tehetjük mi is azt, ahogyan egymást elfogadjuk és fogadjuk. And we can do the same thing how we receive each other. Ez egy nagy kihívás. And this is a great challenge. És lehet, hogy a Szentlélek pont, hogy meggyőzést hoz a szívedbe, hogy ezen a területen változtatnod kell. And maybe the Holy Spirit will convict you in this area that this is something you have to change. De itt van az, hogy ahogy Krisztus csak akkor fogod tudni követni, ha olyan életet élsz, amilyen életet Krisztus él. But it also says as Christ, you will only able to live the life Christ lived if you live the way he did. Ha visszatérünk a hárfa zenémhez, én nagyon szeretnék hárfán játszani. So if we get back to me playing the harp, I would really love to do that. Van egy hárfa művész, akit néztem videón, és teljesen elbűvöl, amit csinál azzal a zeneszerszámmal. There is a musician who plays the harp, and I watched his video, and it's just amazing what he's doing. És azt gondoltam, hogy de szeretném én ezt a dicsőítő dalt így eljátszani. And as I was watching, I thought, oh, I would love to play the worship song the same way he does. És olyan melódiák jön neki, hogy fú. Just gracefully touching the strings and all the melodies, really nice. De tudod, ez a baj velünk, hogy mi mindig a végeredményt szeretnénk, de a hozzátartozó életet nem szeretnénk. But the problem with this is that we only want the end result, but we don't really want the work leading to it. Szerintem nem sokan vagytok, akiknek a szomszédja hárfán tanul játszani, de talán hegedű az elég gyakori. I don't think many of you have neighbors who play the harp, but I'm sure the violin would be enough. Nekünk is két szomszédunk tanult hegedülni. We had two neighbors practicing the violin. És tudod, az olyan jó, amikor valaki kiáll és itt bazsavál, és milyen gyönyörű, de az út, ami hozzá vezet. And it's really nice when somebody just stands up and plays the violin, and oh, it's so beautiful, but the way leading to it. És akkor mondhat engem, hogy játsz úgy hegedű, mint ahogy Luca. And we could tell the person that just play like Luca does. De csak akkor tudsz úgy játszani, hogyha megéled azt az életet, amit Luca élt a hegedűjével éveken keresztül. But you will only be able to do it if you have the same life and do the same thing Luca did practicing on her violin through many, many years. És amikor itt Pál azt mondja, hogy fogadjátok be egymást, ahogy Krisztus is befogadott, az nem csak így jön önmagától. Ahhoz kell, hogy egy olyan életet élj, amilyet Krisztus is él. So when Paul says that receive one another just as Christ also received us, in order to be able to do this, we have to live the life he lived. Mert tudod, szeretnénk azt csinálni, amit Krisztus csinált, de azt csak akkor tudod, hogyha olyan életet élsz, amilyet Krisztus is élt. We would love to be able to do the things Christ did, but we can only do it if we live the life he lived. Mert a dicsőséges pillanatokat szeretnénk, de a dicsőséges pillanatok mögött egy egész élet van. We would really want the glorious moments, but behind these glorious moments there is a whole life. És Jézus milyen életet élt? Jézus minden nap közösségben volt az Atyával. And what kind of life did he have? He had fellowship with his Father every single day. Ha Jézusról valamit részletesen megtudunk, akkor az, hogy ő mindig imádkozott, imádságban volt. If there is something we know about Christ, for sure it is that he was in continuous prayer with the Lord. Rendszeresen böjtölt. He fasted regularly. Az írásokat oda-vissza tudta. He knew all the scriptures by heart. Ilyen életet élsz? Mert ha igen, akkor a dicsőséges pillanatokat is ugyanúgy meg tudod élni, ahogy Krisztus élte. Is this your life? If it is, then you can live, you can have glorious moments same way as Christ had. Igen, én ilyen életet akarok élni Krisztussal pontosan azért, hogy ezek a pillanatok is ott legyenek az életemben. Yes, this is exactly the life I would like to have with Christ, so that I can have these glorious moments as well. A 8-as verstől egészen a 12-es versig arról beszél Pál, hogy Jézus ugyanúgy elfogadta a zsidókat, mint a pogányokat. From verse 8 to 12, Paul talks about how Jesus received the Gentiles same way as he received the Jews. Ő ugyanúgy elfogadta a zsidókat, mint a pogányokat, mint a többi népet. He received the Jews same way as he received the Gentiles and the other nations. Éppen ezért fontos, hogy mindenkit fogadjunk, ez a keresztény életnek a része. So it's very important and it's part of Christian life to receive everyone. Mert mondom, hogy Krisztus a zsidóság szolgájává lett az Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyáknak adott ígéreteket. A népek pedig irgalmáért dicsőítsék az Istent, ahogy megvan írva, ezért magasztallak téged a népek között, és a nevednek dicséretet éneklek. És ezt is mondja, hogy örüljetek népek az ő népével együtt. És ezt is, hogy dicsérjétek ti népek mind az Urat, és dicsőítse őt minden nép. Ézsaiás pedig így szól, hogy hajtás hasad Isai gyökeréből, és népek uralkodójává emelkedik, benne reménykednek a népek. Itt látjuk, hogy a pogányságot és a zsidóságot ugyanúgy elfogadta Krisztus. Now I say that Jesus Christ has become a servant to the circumcision for the truth of God, to confirm the promises made to the fathers, and that the Gentiles might glorify God for his mercy, as it is written. For this reason I will confess to you among the Gentiles and sing to your name. And again he says, Rejoice, O Gentiles, with his people. And again, Praise the Lord, all you Gentiles. Love him, all your peoples. And again Isaiah says, There shall be a root of Jesse, and he who shall rise to reign over the Gentiles, in him the Gentiles shall hope. So we see here that he received the Gentiles same way as he received the Jews. És a végén egy imádsággal fejezi Pál a 13-as versben, azt mondja, hogy a reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. And he finishes this section with a prayer saying, Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy Isten egy olyan keresztény életet tesz elénk, amit magunktól képtelenek vagyunk megélni. It's very important that God offers us a Christian life which we are unable to live alone. Olyan alapelvek, olyan irányelvek vannak, amit egyedül képtelenek vagyunk megcsinálni a bűnös természetünk miatt. We are unable to act upon these principles by our own efforts because of our sinful nature. Azért imádkozik Pál, hogy a Szentlélek ereje által tudjuk megélni a keresztény életünket. So Paul prays that we would be able to live our Christian life by the power of the Holy Spirit. És szükségünk van arra, hogy a Szentlélek Isten betöltse az életünket. Nem csak azért, hogy ilyen látványos, dicsőséges, nagyszerű dolgokat tegyünk, hanem egyszerűen azért, hogy tudjuk élni ezt a keresztény életet, amire hív minket az Úr. And we need the Holy Spirit to fill our lives, not only to do spectacular things, but simply just to be able to live the life God is calling us to. Mert ez a dicsőséges, ebben megmutatkozik Isten szent lelkének az ereje a mindennapokban, a mindennapi életedben, ahogy éled az életed, ahogy reagálsz dolgokra. Because that is what is glorious, how God's strength is visible in your everyday life, how you just go through your everydays and how you react to things. Ebben mutatkozik meg az örömöd, ebben mutatkozik meg a békességed. And in this your joy and your peace will be visible. Ebben mutatkozik meg az a remény, ami benned van, a jövőre vonatkozóan. And in this the hope living in you will be visible, the hope you have for the future. Ebben mutatkozik meg a bizalom, amivel vagy Isten iránt. And the trust you have in God will be visible through this. A Szentlélek Isten ereje kell a mindennapunkhoz. We need the power of the Holy Spirit through our everyday lives. És azért kell imádkoznunk, hogy töltse be az életünket nap mint nap, újból meg újból. And we need to pray that it would fill our lives every single day. És tudod, ezen gondolkoztam pont tegnap, és imádkoztam ezzel kapcsolatban. És az jutott eszembe, hogy a Lukács evangéliumában a 11-es fejezetben világosan elmondja, hogy ha valaki kéri Isten szent lelkét, akkor Isten adja az ő szent lelkét annak az embernek az életében. And I was thinking about this yesterday and praying about this, and I just thought of how Luke chapter 11 clearly tells us, Jesus says that whoever needs God's power in his life just have to pray for it. És azt mondja Isten, hogy ha nincs ott benned a reménység, nincs ott benned az öröm, meg ez a békesség, akkor ez azt jelenti, hogy a Szentlélek ereje nincs ott az életedben. And it says that if you don't have this peace and hope and joy in your life, it means that the power of the Holy Spirit is not present in your life. És semmi más nem kell tegyél, csak azt, hogy kérjed őt, és ő azt mondja, hogy adja. And you don't have to do anything else but to pray for it, and he says that he will give it to you. És hogyha imádkoztál, akkor semmi más nem kell csinálnod, csak hitben elfogadni azt, hogy ő hű az ígéreteihez, és adja a Szent Lelkét. And if you prayed, all you have to do is just to receive it, knowing that he is faithful to his promises and he will give you his Holy Spirit. De lehet, hogy valami miatt nem tudja adni. But maybe he is not able to give it to you because of something. Eszembe jutott a sivatagi show. I thought of this desert show. Az a lényeg, hogy ott mutatják, hogy a bushmanok vadászás közben hogy keresnek vizet. And this show shows how the bushmen look for water while they are on hunting. És keresnek egy majmot. So they are chasing a monkey. És letesznek egy darab sót. And they will put down a piece of salt on the ground. De nem a földre teszik a sót. But they don't put it on the ground. Elrontottam, nem így van. Tehát a majmok kíváncsiak, törölve. So, tehát keresnek egy majmot. So let's start over again. The hunters will look for a monkey. De a majmok kíváncsiak, és eldugnak valamit a termeszvárba. But the monkeys are curious and they will... A igen, a vadász dugja el, igen. And the hunters will hide something in wood, in a tree. In a termite house. In a termite house. Az a lényeg, hogy olyan pici lyukba teszi, hogy a majom keze befér, de and amikor megfogja, nem tudja kihúzni. And they put it through a really small hole, so the monkey's hand can go through it, but as soon as they grab this thing inside a hole, they won't be able to pull it out. És a majom nem akarja elengedni. So the monkey won't let it go. Nem tudja kihúzni a kezét, de nem engedi el azt a kavicsot, amit megfogott, mert ő az érdekli, hogy mi az. They can't pull their hand out, but they also won't let go of that rock or whatever it is, because they are curious what it is. És inkább engedi, hogy a vadász jöjjön és elfogja a majmot, mint sem, hogy elengedje ezt a valamit a kezéből. So they are just sitting there and they wait until the hunters come and catch them, because they are so curious, they won't let it go. A vadászt a majom csak annyira érdekli, hogy megeteti sóval, mert a sót nagyon szereti a majom, és három napig vár, vagy egy-két napig vár, kiköti a majmot. And so when they catch the monkey, they give them salt, and until they tie the monkey up and give them salt, and then they wait for 3 days. És aztán majom olyan szomjas lesz, hogy nem érdekli, amikor a vadász elvágja a kötelet, nem érdekli, hogy jön utána a vadász, vagy nem, megmutatja neki a titkos víztartalékját. And then after 3 days, the monkey will be so hungry that when the hunter lets it loose, they won't care that the hunters are chasing them, they will just run to the secret source of water. És akkor a vadász tud inni. And then the hunters will be able gondoltam to drink. Gondoltam, ez fontos információ, ha esetleg ilyen helyzetbe kerülni. I thought this is a very important information to share, just in case you ever end up hunting in the desert. A legfontosabb információ ebből az az, hogy a majom nem engedte el. The most important piece of information is that the monkeys don't let this stone go. És kész volt az életét feláldozni azért a nyomi kavicsért. And they would even sacrifice their own life just for holding that something. És nagyon sokszor az Úr azért nem tud a Szentlélek erejét megmutatni az életedben, mert valamit fogsz, valamihez ragaszkodsz, és nem akarod elengedni. And many times God is not able to show you the power of the Holy Spirit in your life because you're holding into something and you won't let it go. És nyilván valami olyat fogsz, amiről azt gondolod, hogy ez neked jó, ez neked szuper, ez neked kell. And probably you are holding onto something which you think is which you think would be good for you and you really need it and you have to have it. De közben pont ez a dolog az, ami megakadályozza, hogy a Szentlélek erejét megéld a mindennapokban. But this is the very thing which keeps you from experiencing the power of the Holy Spirit in your life. Azért nagyon fontos, hogy megkérdezz saját magadat, hogy van-e valami olyan az életedben, amihez két kézzel ragaszkodsz és nem akarod elengedni. So it's very important that you would ask yourself if there is anything in your life you are holding onto so tight and anything you don't want to let go. Lehet ez egy konkrét bűn, lehet valami olyan dolog az élete területén, amit nem akarsz elengedni, de hogyha elengeded el, akkor az Úr nem tudja megmutatni azt, hogy milyen lehet az élet ő vele. It could be a sin or it could be just something you really cannot let go. But you have to think about it and until you are holding onto it, God won't be able to show you his power. Tudod, amíg teli van a kezed, nem tud mit adni a kezedbe. Until your hands are empty, until your hands are full, he cannot give you anything. Uram, köszönjük neked azt, hogy szeretsz bennünket, és hogy te a türelem és a vigasztalás Istene vagy. Lord, thank you that you love us, and thank you that you are the God of comfort and patience. Aki akarod a te életedet megmutatni a mi életünkben. And thank you that you want to show your life in our lives. Köszönjük neked, Jézus, hogy te kész vagy arra, hogy betölts bennünket a Szentlélek Isten jelenlétével, erejével. Thank you that you are ready to fill our lives with the power of the Holy Spirit. És kérünk téged, Uram, hogy legyél jelen az életünkben. And we pray that you would be present in our lives. Vizsgálj át bennünket, hogy mik azok a dolgok, amiket el kell engedjünk. Search us and show us what are the things we have to let go. Ahhoz, hogy megtapasztaljuk a te lelked erejét a mindennapjainkban. To experience the power of your Holy Spirit in our everyday lives. Hogy tudjunk győzelmesek lenni az ellenség felett, hogy ne tudja elrabolni se az örömünket, se a békénket, se a reményünket. So that we would be able to have victory over the enemy and that he would not be able to steal our joy and hope and peace. Hogy meglegyen az erőnk mindig folyamatosan másra figyelni, miután te rád figyeltünk. Help us that we would always have the strength to focus on others after we focus on you in the first place. Hogy fel tudjunk építeni egymást, hogy meg tudjuk erősíteni egymást a te dicsőségedre. That we would be able to edify one another and strengthen one another to your glory. Hogy valóban egy szívvel és szájjal tudjunk dicsőíteni téged. That indeed we would be able to worship you with one heart and one mouth. Uram, megmutattad azt, hogy mennyire végtelenül nagy szükségünk van rád, és hogy a te áldozatod nélkül a pokol fele tartanánk. Lord, you have shown us how much we need you and how without your sacrifice we would be on a straight path to hell. És Uram, nem csak, hogy a halálból mentettél ki bennünket, hanem most is megmentesz bennünket a saját önző bűnös életünktől. And Lord, you didn't only save us from death, but you continuously are saving us from our own sinful life. Segíts nekünk, Uram, a tekintetünket levenni saját magunkról, és te rád és másokra helyezni azt. Help us to take our eyes off of ourselves and help us to lift our eyes on you and focus on others. Hogy tudjuk türelemmel várni a te tervedet a mi életünkben. Help us to be able to wait on your plan in our lives patiently. És köszönjük, Uram, hogy megmentesz bennünket majd ebből a világból egy nap. And thank you that one day you will save us from this world. És micsoda békesség és örömteli reménység van abban, hogy egy nap értünk visszatérsz. And what a great joy and peace there is in knowing that one day you will come back to us. Köszönjük neked, Jézus. Thank you, Jesus. Transform us, we pray. Amen. Amen.